Розділ шостий. Передчуття океану. Середня школа – окраса радгоспу. Будинок її – єдиний на ціле селище, двоповерховий, струнко здіймається з-поміж темної зелені парку, далеко видніє в степ своїми великими вікнами та блакитним фронтоном. Як вулик, гуде вона взимку. Цілу весну шкільне подвір'я повниться дитячим галасом. А потім настає нарешті той день, коли десятикласникам лунає їхній останній дзвоник. Коли малюк-першокласник в радісному захваті довго калататиме тим важким дзвоником у коридорі. А вони, завтрашні випускники, занишкнуть, причаяно й схвильовано слухаючи це знайоме дзеленчання, що стільки років кликало їх у клас, а тепер хвилює прощально і сповнює душу передчуттям чогось нового, незвіданого. Мене напруга екзаменів, і нарешті настане випускний вечір. Той вечір, коли столи з фізичного кабінету вже витягнуто на подвір'я і розставлено під деревами. Тут же прилаштовано і клубну радіолу для танців. Але вона поки що мовчить, бо весь гомін ще он там, на другому поверсі школи, звідки через відчинені навстіж вікна раз у раз долинають оплески, то ще комусь вручають атестат зрілості. А коли втихнуть там оплески, відлунають слова напучень та поздоровлень, коли відмінниця Алла Ратушна вже схлипне від імені всіх однокласників, прощаючись з рідною школою та вчителями, а директор радгоспу Пахом Хрисантович скрипучим голосом пообіцяє випускникам на відзнаку їхньої активної участі у виробництві дати грузовик для екскурсії. Після цього всі учасники вечора висипають на подвір'я. І Гриня Мамайчук, відповідальний за радіолу, включає для сюрпризу винуватцям торжества ту саму мелодію, якою проводжала земля Гагаріна в політ. Це здорово виходить. Випускники, батьки і вчителі всі слухають знайому мелодію. А з радгоспного парку сходить місяць. І хоч він майже уповні, але цього небесного ліхтаря сьогодні для них недостатньо. І серед розливу музики чути жартівливу команду директора школи Павла Юхимовича. «Світло! Єсть світло!» І враз на всіх так і б'є злива світла. На якусь мить люди аж мружаться, засліплені наче Юпітерами, гронами електроламп, що їх ще вдень рясно понавішували на деревах Кузьма та Віталій, головні освітлювачі сьогоднішнього вечора. Музика лється, а члени батьківського комітету вже припрошують людей до столу. Довготелесий майор Яцуба в старанно випрасуваному костюмі з китайської Чесучі з натхненням в голодних очах енергійно порядкує, розподіляє місця, вносячи лад і поправки на ходу. Після неминучих в таких випадках вагань та церемоній учасники вечора кінець кінцем розсідаються, чемно займають місця за цими лабораторними столами, де сьогодні не колби та реторти стоять, а буфетні делікатеси та пляшки з лимонадом. Осторонь столів під кущами лисняться, правда, барильце з вином власного радгоспного виробу. Але вони поки що перебувають на якомусь напівлегальному становищі, бо майор Яцуба, як голова батьківського комітету, до останнього моменту був категорично проти хмільних напоїв на шкільному вечорі. І, здається, тільки тепер оце